Show me the meaning of being lonely. So many words for the broken heart. It's hard to see in a crimson love. So hard to breathe. Walk with me and maybe. Your every wish will be done, they tell me. Show me the meaning of being lonely. Is this the feeling I need to walk with? Tell me why I can't be there where you are. There's something missing. Een van de betere boysbands uit de jaren 80 en 90 en 2000. Van die jaren kennen die boybands furore. Hoor je toch maar mooi even de Backstreet Boys. En Show Me the Way of Show Me the Meaning of Being Lonely. De mat. Een van de betere boys bands. Prachtig hit. In de. Ja. Begin van deze eeuw maakten ze deze prachtige hit. The Backstreet Boys. And Show Me the Meaning of Being Lonely. En dat aan de vooravond van Valentijnsdag. Het is wat. Dan wil je toch niet alleen zijn. Daar gaan we het morgenavond wel over hebben, denk ik. Mooie muziek. Ook dit uur dus. Tot middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Ja. kon het misgaan met een prachtig nummer dus van de Backstreet Boys. Nee, hè? De lijst is trouwens vandaag weer samengesteld door Anja van Aalst. Dus als je denkt, hey, er zit een female touch aan de muziek, nou dan weet je hoe het komt. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen. We gaan het hebben over wethouder Ankie van Tatenhoven uit Lansingerland. Die is heel erg in de weer, want het zijn verkiezingen. En ze probeert natuurlijk Lansingerland onder de aandacht te brengen bij de landelijke politiek. Hoe dat spel gaat, dat hoor je zo meteen. We gaan het hebben over Safer Internet Day. Dat is voorbij, maar wat was dat voor een dag? En wat is er gedaan? En wat kunnen we ermee? En binnenkort organiseren Belinda Tangen en Muriel van Bank de workshop Kom in Balans. Nou, ik ben benieuwd hoe je dan in balans komt. Of dat met een stok gaat. Of gewoon in gedachten. Je hoort dat zo meteen. Hier allemaal in jouw late avond. I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes. Working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou. Middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. understand me like I understand you. Now, girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, I don't get so excited. Like children when we argue, fuss and fight. If you don't know me by now, if you don't know me, you will never, never, never know me. No, you won't. If you don't know me by now, you will never, never, never know. Mine. Woman, you got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, it should be so easy to do. Just get yourself together. Oh, we might as well say goodbye. Nummer dat we ook kennen in de uitvoering van Harold Melvin in The Blue Notes. Simply Red hoorde je met If You Don't Know Me By Now natuurlijk. En Linda Ronstedt met het super romantische Blue By You. Tuurlijk. Ja, het is bijna natuurlijk Valentijnsdag, dus we mogen er alvast op voorsorteren. Op 7 februari, jongsleden, was het Safer Internet Day. Op deze jaarlijks terugkerende dag wordt in meer dan 100 landen wereldwijd aandacht gevraagd voor veilig internetgebruik door jongeren. Je hoort hier meer over in een gesprek met Evelien Lampfe. Een veilig internet is belangrijk in Nederland, in heel de wereld, in Europa. Wie daar alles over kan vertellen is Marjolein Bonthuis. Zij is namens Safer Internet Center bij ons in de studio. En we blikken samen even terug op het Safer Internet Day. Afgelopen 7 februari. Marjolein, welkom. Dankjewel. Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Nee, ja, het is natuurlijk ook niet een dag als Sinterklaas, ik kom even niet op een andere dag. Maar het is niet zo heel in zoverre. Het kan best wel dat je de keer voorbij hebt zien komen. Het is inmiddels toch de 11e keer dat Safer Internet Day plaatsvindt. Okay. Het is een Europees initiatief vanuit de Europese Commissie. In eerste instantie met 27 landen. Eigenlijk aangesloten bij de Europese Unie, toen opgepakt. Maar inmiddels meer dan 100 landen wordt er aandacht besteed aan veilig internet en vooral in relatie tot kinderen en jongeren. Zijn er dan een aantal speerpunten die jullie de wereld in helpen? Of lijstjes waar we aan kunnen denken? Nou, Safer Internet Day krijgt een thema mee. Maar ja, mm-hmm. Dan moeten weer al die landen zich wel aan conformeren. Dus dat is vrij breed. Hè? Unite for better internet. Hè? Be the change was het, geloof ik, dit jaar. En je ziet dat ieder land dat ook weer op zijn eigen manier invult. We hebben dit jaar gekozen voor een onderzoek naar sexting. Als toch een nieuwe ontwikkeling van de afgelopen 2 jaar, denk ik. Mm-hmm. Omdat je vooral, je wil aandacht, dus je wil in de media. Dus je moet wel zorgen dat je cijfers hebt. Maar het is eigenlijk ook heel belangrijk dat scholen het bijvoorbeeld oppakken, die dag aangrijpen om een lesje te doen. Zo hadden wij de staatssecretaris op een middelbare school in Breda. van Justitie Dijkhoff, die mm-hmm. een lesje gaf aan veilig internet. Nou, en zo hoop je eigenlijk dat zijn kleine initiatieven niet zo zichtbaar, maar dat mensen het oppakken om net die dag eens wat meer aandacht te geven aan. Maar wij doen dat natuurlijk niet alleen op Safer Internet Day zelf. Wij proberen het hele jaar met een heleboel partijen in Nederland eigenlijk lesprogramma's te ontwikkelen. Zorgen dat er op school aandacht besteed wordt. Dat het een gespreksonderwerp is voor ouders aan tafel. En zo zitten wij. Hè. Je zei net in het begin al, ik ben van het Safer Internet Center. Mm-hmm. Dat is een consortium van 3 organisaties eigenlijk. Meldpunt Kinderporno, dat is heel heftig. Maar die hebben ook een hulplijn, Help Wanted, mm-hmm. voor seksueel misbruik online. Dus waar je echt anoniem een melding kunt doen. Je hebt Mediawijzer. Dat is echt een organisatie die de spil is tussen een heleboel, nou, ik geloof wel 1000 organisaties die zich met media bezighouden. Maar ook veel scholen, bibliotheken. Dus die echt heel veel doen aan dat onderwerp. Mm-hmm. En wij proberen dat een beetje te coördineren. En ook vooral te zien van wat gebeurt er nou niet. En als er nieuwe ontwikkelingen zijn van hoe moeten we nou zorgen dat we dat kunnen duiden. En dat we daar op een volwassen manier eigenlijk mee omgaan. Kunnen ouders ook voor hun eigen kind een lespakket opvragen via jullie? Of nou, is dat er is een ooit wel geweest, maar we hebben gemerkt dat eigenlijk gewoon niet echt gebeurt. Maar wat je wel ziet, zeker de laatste paar jaar, daar speelt natuurlijk toch van alles ook wel in de media. En wat we belangrijk vinden is dat veilig internet, of gewoon het hele gedrag van kinderen op internet, dat het gespreksonderwerp is aan tafel. En we zijn eigenlijk heel erg verheugd dat het onderzoek van ons ook uitwijst dat na roken eigenlijk internet het tweede gespreksonderwerp is. Ik wil niet dus zeggen dat we alcohol en zo niet belangrijk, maar het is in ieder geval een gespreksonderwerp aan de keukentafel en dat moet het ook zijn. Want jongeren zitten toch gewoon, nou, wij trouwens ook, maar jongeren vooral ook een heel groot deel van de dag op die sociale media maken daar van alles mee. Net als op school en op straat. Dus eigenlijk zegt u dat de belangrijkste tip is, zorg dat het aan tafel zorg dat je met elkaar in gesprek blijft, ja. En kinderen controleren? Ja, dat is altijd een dubbel gevoel. Hè? Ouders geven dat ook aan van dat wil ik niet. En kinderen hebben recht op privacy. En dat is natuurlijk zo. Maar je moet je kinderen begeleiden. En dat zal in het ene gezin ook anders zijn dan het andere gezin. Ook hoe je kind begeleidt. Met naar school fietsen. Met naar school gaan. Met huiswerk. Hè? Het ene kind wordt heel vrijgelaten. Het ander minder. Maar wij zeggen wel. Ik heb zelf heel erg ervaren dat de overstap van de lagere school naar de middelbare school. Zeker in het internetgedrag enorm veel verandert. Je komt een nieuwe school in een nieuwe klasse-app. Er wordt heel veel uitgeprobeerd. En dan kan het toch niet kwaad om af en toe even in de gaten te houden van wat gebeurt daar. Ook om je kind te helpen. Maar het beste is natuurlijk gewoon om het te vragen. Mag ik even meekijken? Laat eens zien wat je doet. Vind je dat nou leuk? Vind je dat kunnen? Weet je, er wordt natuurlijk vaak grof taalgebruik gebruikt. Mm-hmm. Van vind je dat, hoe sta jij daar tegenover? Wat stuur jij naar je vriendjes of vriendinnetjes? Nou, en ik denk dat als je dat gewoon vanaf eigenlijk het begin dat ze met die telefoon aan de gang zijn doet, dan wordt dat heel normaal. Is er nog een website waar we alles nog eventjes kunnen nalezen? Alles op veiliginternet.nl. Ja. Marjolein Bonthuis namens het Safer Internet Center, bedankt voor je komst. Thank you. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Guess there's no use in hanging around. Guess I'll get dressed and do the town. I'll find some crowded avenue, though it will be empty without you. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. Call up some girl I used to know. After I heard her say hello, I couldn't think of anything to say. Since you're gone, it happens every day. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. Somebody wait and see. Who am I kidding? Only me. 'Cause no one else could take your place. Guess that I am just a hopeless case. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. Een mooie antieke van Andy Williams. Hier in De Late Avond. En uiteraard, Can't Get Used to Losing You. Van een droevig lied eigenlijk. En Alizé ervoor met Moi Lolita. Straks gaan we het hebben over balans komen. Er is een workshop over. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen na OG. But the heartache lives on inside. Yeah, yeah. But who's the one you're clinging to instead of me tonight? And where were you now? Wel een beetje balans zo hier op de late avond. Vind je? Heerlijk. Ik moet zelf een beetje oppassen dat ik niet wegdommel bij dit soort prachtige muziek. Want het is voor mij natuurlijk ook laat op de dag. Over balans gesproken. Op 18 februari organiseren Belinda Tange en Muriel van Brenk de workshop Kom in Balans. Door middel van theorie, coaching, creativiteit en meditatie leer je onder andere het verschil tussen gevoelens en emoties. Hoe je kunt delen met elkaar en krijg je handvatten mee om thuis met jezelf en je gezin in balans te zijn. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio is aangeschoven Muriel van Brenk namens praktijk Ouder zijn vanuit je hart. Wat doet de praktijk? Die begeleidt ouders vanuit hun hart, waardoor ze meer zelfverzekerd worden en waardoor ze anders kunnen opvoeden. Dus ik maak eigenlijk ouders bewust van hun manier van opvoeden. Ja, en dat doe je met de kinderen samen? Dat kan. Dat kan. Maar mijn voorkeur gaat uit naar de ouders. Ja. Want mijn ervaring is, met een kind alleen kan dat, maar ouders zijn altijd nodig om te ondersteunen. Ja, tenslotte zijn die kinderen altijd met hun ouders betrokken, toch? Ja. Op elkaar. En, ja, en kinderen die spiegelen vaak heel veel dingen terug naar hun ouders. Ja, dus die wil je wel zien. Ja, en spreken, die wil ik wel zien en spreken. Ja. Ja. Maar dat hoeft niet per se. Nee, nee. Maar daar doe je sessies mee dan? Ja, 1-op-1 sessies. Ja. Hoe lang ongeveer? Is dat dezelfde? Of is dat heel wisselend? Het begint meestal doe ik eerst een intake. Dat is 1,5 uur. Ja. Dan vraag ik echt van alles en nog wat. En ik kijk ook van wat speelt er nu en waar wil je nu aandacht aan besteden. En daarna zijn er vervolgsessies van 1 uur. Ja, ja. En daar werk ik, daar praat ik, stel ik vragen. Ik werk ook met lichaamswerk, emoties, met energetisch werk, met energie. Ja, en dan 1-op-1, maar nu een workshop voor gezinnen. Ja. De kom in balans. Nou, dat is altijd goed om in balans te zijn natuurlijk. Ja, hè? Dus hoe ga je dat doen? Hoe gaan we dat doen? Nou, ik organiseer het samen met Belinda Tsangen. Mm-hmm. Zij is kindertherapeut. Ja. En we zaten samen te praten en toen hadden ze iets van, goh, hoe kunnen we nou gezinnen bereiken? Hè? Wat speelt er eigenlijk in gezinnen? Mm-hmm. En toen kwamen we eigenlijk op van, nou ja, gevoelens en emoties, die zijn er altijd. En je ziet dat heel veel mensen daar verschillend mee omgaan. En wij, in die workshop, als je hier naartoe komt als gezin, mm-hmm. dan leer je eigenlijk van, wat speelt in ons gezin qua gevoelens en emoties? Wat is het verschil tussen gevoelens en emoties? Yeah. En hoe kunnen we daar gewoon op een ontspannen manier met elkaar omgaan? Ja, dat doen we door middel van coaching en meditatie. Maar we gaan ook echt creatief aan de slag. Hè. We gaan echt ook met kwasten en schilderwerk. Om een luchtige manier ook dat te benaderen. Op een speelse manier. Schrikt dat mensen niet af? Denk je, zoveel papier en dan moet ik wat? Nee, want het wordt juist echt een hele leuke manier. Helemaal niet ingewikkeld. Mm-hmm. En dat echt niet afschrikken. Niet bang voor zijn. Niet bang. Zeker gewoon niet. Opgeven gewoon en meedoen. Ja. En vooral met elkaar in het gezin. En kom in balans wil dan zeggen dat je dat gezinnen in balans krijgt. Want het kan nog wel eens hectisch zijn in een gezin met kinderen. Ja, zeker. Ja. Met alle sporten en alle... Nou ja, tegenwoordig zie je ook veel samengestelde gezinnen. Hè? Dus dat twee gezinnen bij elkaar komen. Daar is dan nog meer hectiek en nog meer communicatie en nog meer gevoelens en emoties. En nog meer dingen die misgaan misschien in de communicatie en allerlei andere zaken. Ja. Wanneer wordt die workshop gehouden? Op zaterdag 18 februari in de ochtend van 9 tot 12. En waar wordt het gehouden? Het is aan de Korte Haven 50 in Schiedam. En is het handig om je daarvoor op te geven? Ik denk het wel. Want ja, dan dat jullie is wel handig. Toe bent. Want er is plek voor 15 personen. Okay, die het opgeven kan via info@ouderzijnvanuitjehart.nl. En op de website staat nog meer informatie. Ja, dan kunnen mensen nog eens even kijken of ze echt daar naartoe willen en kunnen. Ja. Maar als je in balans wil komen met je gezin, dan is het heel goed deze workshop te volgen. Ja, en vooral ook op een leuke, laagdrempelige manier. Want ik kan me ook voorstellen dat het voor gezinnen best spannend is om ook zoiets toe te geven. Je moet je een beetje blootgeven, toch? Ja, daarom. Maar omdat in heel veel gezinnen speelt het. Ja. Dus ze zijn niet alleen. Het is ook herkenbaar van elkaar, want je hebt een grotere groep. Dus 15, en die zeggen weer van, oh ja, maar dat heb ik ook. Nou, dat is al makkelijker dan. Ja, daarom. Ja, dat geldt ook. Je staat er niet alleen voor. Een workshop voor gezinnen. Kom in balans. Miriel van Brenk, namens Ouders Zijn Vanuit Je Hart. Dankjewel. Graag en heel veel succes. Dankjewel. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan.

Oh, it feels so natural, just you and me on top of the world. Doesn't even matter what we do, I can spend forever here with you, 'cause you will always be my girl, just you and me on top of the world. Whoa, just you and me on top of the world. Yeah, just you and me on top of the world. Zo voelt dat, hè? In de liefde. Tyrone Wells. You and me on top of the world. En Wim Sonneveld natuurlijk. Het dorp hier in de late avond. Zometeen gaat Cornel van der Heijden praten met wethouder Ankie van Taathoven uit Lansingerland. Zij lobbyt in Den Haag. Het is verkiezingstijd. Ze heeft gelijk. Je hoort zometeen meer na Barry Manilow. Can't smile without you. Het is wat. Barry Manilow, een van zijn vele prachtige hits hier in de late avond. We gaan het hebben over de dagelijkse politiek. Ankie van Taathoven kent het politieke spel. Ze probeert ze vanuit haar rol als wethouder in de aanloop naar de verkiezingen de belangen van Lansingerland op de grote Haagse agenda te krijgen. Met als belangrijkste onderwerp de A13, A16, die nieuwe snelweg. Want daar heeft Lansingerland veel last van. Wat komt er terecht van de belofte uit Den Haag? Cornel van der Heijden van RTV Lansingerland praat hierover met wethouder Ankie van Taathoven. Nou ja, de regering heeft daar natuurlijk gezegd van dit is waarvoor wij het doen. En als je aanvullend budget hebt, dan kun je daar ook iets mee doen. En daar is, zijn Rotterdam en Lansingerland natuurlijk ook mee bezig geweest. Om dan te zorgen voor extra maatregelen. En ook daar is het denk ik weer van hoe kritisch is jouw oor afgesteld. Tuurlijk zul je, als je goed luistert, zul je altijd iets horen van de A16. Want ik woon nu op de Rode Rijksweg, zoals je weet. Ja. Eerst de Kennedylaan en nu de Rode Rijksweg. Rode Rijksweg, ja. En, hij komt praktisch door jouw achtertuin, hè, binnenkort. Ja, hij komt op de plek van de N209. Ja. Dus de Vlinderstrik zit ertussen straks. Ja, precies. Ja, ja. En die fungeert als buffer. Als ik wil, dan hoor ik nu ook de N209. Heb ik er last van? Nee, maar misschien ligt dat dan wel aan mij. Ja, maar ik bedoel, het is toch. Hij gaat ook door het Hoge Lagebergse Bos. Dat is natuurlijk echt gewoon wel jammer. Dat is echt jammer. Ja. En kijk, ik bedoel, het is nu een heel mooi gebied. Als je dan vraagt, dan zeggen wij, we hadden hem liever niet gewild. Is dat zo? Is dat zo? Als je nou gewoon eerlijk. Ik snap Hoge Lagebergse Bos, dat is ook gewoon echt een ding. Jammer dat hij daar doorheen moet. Maar had je hem echt niet gewild? Ik bedoel, hij ligt er niet voor niks. Nou, dat is dus de andere kant. Als die er dan komt, dan kun je maar beter kijken hoe je hem dan goed in kan passen, dat je er ook iets aan hebt. Want hij ligt dus naast onze gemeente. Zoals de A13 ook eigenlijk naast ons ligt. En de A12 eigenlijk A12 door ook. Ons heen. Ja, want ja. Dat Kruisweg is ook nog Lansingland. Oh ja, dat is waar. Hè? Dus als je het hebt over mobiliteit en over ontsluiting, dan liggen we niet alleen midden in de metropoolregio, maar dan liggen we ook te midden van allerlei goede ontsluitingsmogelijkheden. Zowel met het vliegveld. Want ja. De 16 Hoven ligt naast ons, is Rotterdam, die Heek Airport, is ook onze achtertuin. De A13, A16, de A12 en de A20 liggen vlakbij. Dus je bent ook zo op de snelweg. We hebben goede provinciale wegen. Last but not least, we hebben een ontzettend mooi OV-systeem. Wat ja, alle grotere stations aan ons knoopt. Straks station op Bleizo met de Zorro-lijn zit je daar natuurlijk ook gewoon op een mooie verbinding. Dus wat dat betreft is het natuurlijk ook wel een ideaal gebiedje. Het is een afweging ook maar misschien als je, echt rust wil en stilte, ja, dan is dit deel van Noord-Groningen misschien? Iets minder ver. De Veluwe is denk ik ook al rustig. En als ik anderhalf uur naar mijn ouders rijd, dan denk ik, ja, zo'n Vlaanderen is ook wel rustig. Ja, precies. Ja. Ja, maar goed, dat zijn natuurlijk ook dingen. Want ik bedoel, het is ook een afweging, hè? Ook als gemeente. Ik denk dat je er zelf als wethouder ook echt wel mee te maken hebt. Dus in alles wat je doet, is het een afweging. En in dit geval is het misschien wel de afweging tussen economische voorspoed voor de regio, ook een stukje het op de kaart zetten van Lansingerland. En hoe proberen we toch zoveel mogelijk nog wel een dorpje te zijn, te midden van alle hectische omgevingen. En dat is denk ik waar we als Lansingerland inderdaad ook een opgave hebben van de besluitvorming waar we geen invloed, waar je geen zeggenschap over hebt, die kun je proberen te beïnvloeden. En dat proberen we maximaal te doen. En wat van ons is, dat proberen we zo goed mogelijk in te richten. Dat onze inwoners hier met plezier kunnen wonen. En dat ze ook ruimte hebben om te recreëren. En als dat dan opweegt tegen de eventuele overlast die je hebt, dan denk ik dat Lansingerland gewoon een hele mooie plek is om te wonen. Om zowel als je jong bent, maar zeker ook als je oud bent. Als je kijkt, Vlinderstrik in ontwikkeling. Annie M. G. Smeetpark. Als je gewoon iets wil gaan sporten of wandelen of wat dan ook. Of je met je kinderen of je balletje trappen. Balletje trappen. En de Groenzoom, wat ook een ontzettend mooi natuurgebied is. Nog heel jong. Maar dat was het Bergse Bos vroeger ook. Dat was ook heel jong. Precies. En dat is nu gewoon een heel mooi gebied om te recreëren en te verblijven. Ja. En dat zijn natuurlijk kwalitatief hele mooie gebieden die van Lansingerland, zoals een van mijn collega's zegt, de parel van de Randstad maken. En dat is misschien ook echt wel zo. Maar is dat ook wel een beetje datgene waar het feit dat je op een kandidatenlijst staat en het feit dat je wethouder bent eigenlijk bij elkaar komen? Dat Lansingerland is zo'n mooie plek. Dat is eigenlijk ook gewoon landelijk een voorbeeld. Ja, dat is het denk ik inderdaad. En dat betekent ook dat je die waarden ook uit moet kunnen dragen. Van, je hebt zo'n, ze noemen het natuurlijk ook wel zo'n groene long. Je hebt in een verstedelijk gebied heb je ook gewoon plekken nodig waar je even niks moet doen. Even gewoon kunt genieten van de natuur. En kunt zien hoe een bij en een hommel eruit ziet. En wat nou een lepelaar waar is. Nou, waar, een, nou echt, waar nou echt een wortel vandaan komt. Ja. Waar echt een wortel vandaan. Of waar een schaap nog loopt. Ja. En dan is een lammetjesdag van vorige week. Precies. Gewoon een ontzettend leuk fenomeen. Ja. Ja. Maar hier kan dat nog. Ja. En ja, dat is waar. Dat is wel gewoon heel waardevol. En dat zijn waardes. En in economisch verkeer levert het misschien bijna niks op. Maar in de maatschappelijke waarde is het gewoon fantastisch. Ja. En daar moeten we voor staan als Lansingerland. Love never changed. I still feel the same. Jason Donovan samen met Kylie Minogue in Especially For You aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Het is mooi geweest. Het is bijna Valentijnsdag. En ik ga morgen natuurlijk, net zoals jij, mijn brievenbus goed in gaten houden. Ja. En mijn mailbox uiteraard. Ga je slapen zo meteen, dan wens ik je natuurlijk hele mooie dromen. Rustige nacht. Ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk weer een hele goede wacht. Goed, morgen is er weer een aflevering van De Late Avond. Het begint om 11 uur. Ik ben hier en ik hoop jij daar. Intussen kun je onze website checken. Onze website is www.delateavond.nl. Maar je kunt ons ook vinden op Facebook. En het zou ontzettend leuk zijn als je ons liked en volgt. Ik wens je een fijne nacht en, zoals ik al zei, tot morgen. You're a rambler and a gambler and a sweet-talking ladies' man. And you love your loving. Not like you love your I've seen.